မင်းသမီးအတွက်ကိုသာစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်အတွက်တော့စိတ်ချအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ ်ဝင်းသားဗျာကြာတာဝင်းသားပါလေကိုစိုးမင်းဒီနှင်းကားမိုးတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကားဆိုတော့ ကိုအမောင်ကလည်းဗျာခင်ဗျားတွဲဘက်ဒရိုက်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ကားတွေနေတာမှမဟုတ်ဖဲ ထားလေကိုစိုးမင်းတို့ရုတ်ချင်စရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါက်ဆလောက်ရှိအောင်ပါဗျာတပိုင်းမင်းသားမျိုးနဲ့ရိုက်ကျင်လို့သာရရတာမျိုး ကျွန်တော်သဘောထားလေးတော့ပြောထားအောင်မယ်တနေ ပြောတာပြောပါကိုစိုးမင်းရင်းရင်းနှင်းနှင်းပွင့်ဝင်လင်းလင်းပေါ့ ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စရိုက်ကလေးကအခုဒီပေါ့လေဒါရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသွေးမတင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါရိုက်တာနဲ့အယူဆချင်းမတူတာရှိရင်တောင်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ ်ကောင်းလိုက်တာဗျာအဲနှင်းကားမိုးတော့ရိုက်တဲ့အခါတော့မတင်တာမတော်တာရှိရင်ပြောနော ်ကိုအမောင်ကတိတ်ဆိုးရင်နေတယ်ကိုစိုးမင် းဟုတ်တယ် ဖြစ်မှာပါဇလန်းကလည်းဇလန်းကောင်းပဲ โอเคมินมีซะဖြစ်ပြီမယ်เนา ะဟာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါရ ပြဟုတ်လား ဒါတဲ့မင်းသမီးက မင်းသမီးနေရာမှာတော့စုနန္ဒာကိုရောက်ကိုရောက်အောင်ပြောရမှာပဲဗျာ ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရမယ့်အခန်းတွေတော့လည်လာပြီးပါပြီ ကောင်းတယ ်အဲငွေကြီးကလည်းခုနဥက္ကကြီးပြောသလိုပဲလीကျွန်တော်သဘောတူပါတယ ်ကောင်းတယ ်ကိုစိုးမင်းနဲ့စုနန္ဒာတို့အတွေ့အကြုံပွဲထုတ်လိုက်ရရင်တော့ဗျာနေငါမို့တော့နာမည်ကိုကြည့်သွားမှာပဲ ဒါစုနန္ဒာကိုဇလန်းစင်ပေးထားတယ်နော် ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ပဲစကားပြန်มาလိမ့်မယ ်ကဲကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြုပါအောင ်ကျေးဇူးပဲကိုစိုးမင်းကြီးကဲကိုအမောင်ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့စုနန္ဒာအိမ်ကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဆို ဟုတ်ကဲ့သွားကြတာပေါ့ ပါအောင်เนาะသူစုလာပါလိမ့်မယ ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်အော်ဒါနဲ့မဆုတယောက်ဇလန်းဖတ်ပြီးပြီထင်းနေတော်တော ်အော်အော်ဖတ်တော့ဖတ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ ့ဖတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော ်အိုးဒါကတော့စုစုနဲ့ကွန်မြူနီပိုင်ရှင်ပြောရမယ့်ကိစ္စပါအ ော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားလို့ပ ါစုဖိုင်ယူနေတာနဲ့ကြာသွားတာပါကဲအေးသုံးဆောင်လိုက်ပါအောင ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ မဆုရဲ့သဘောထားသိပြန်စေ ကျမကားရင်းတော့လက်မခံပါဘူ း။အိုးဒီလိုလာကားရင်းလက်ခံလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ ။ဟုတ်ပါရဲ ့။ဦးတို့ရဲ့နှင်းငါမိုးတော့ပေါ့။ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာသာ ။ဟောရီယာဥပကြီးရဲ့မျက်နှာရဲ့ပြီးတော့ဆရာပွင့်လှရဲ့မျက်နှာရဲ့ကိုထောက်ပြီးလက်ခံမှုစုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ ်။ ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့မင်းသားကကိုစိုးမင်းနော် ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုစိုးမင်းပါ ။ကိုအမောင်ကိုပဲမေးရမှာပဲ ။မေးပါဟုတ်ကဲ့မေးပါ ။မဟုတ်တာစုစုကလည်းဒီကိစ္စမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့မင်းသမီးပြောရမယ်အလုပ်ပဲ။ဟွန်း ကျွန်တော်ကအပြင်းပြေလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော်နှင်းငါမိုးတော့ကိုတာဝန်ယူပြီးရမယ်ဒါလိုက်တာ ။အော်ခုကဇကားရိုက်တဲ့အခြေအနေမှာမရောက်သေးတာပဲကိုအဟွာရဲ့ ။ဟုတ်တယ်လေဒါတော့ဟုတ ်။မင်းသမီးငါဖို့ကိစ္စကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့မင်းသမီးဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးရမယ်လေ။ဟွတို့ကလည်းရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူးတာမှမဟုတ်ဘူး။တ ော်တော်ကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်လေ။ကဲမဆုပြောမယ်ဆိုတာ စွစွကဒီနှင်းငါမိုးတော့မှာဘယ်နေရာပါမှာလဲလို့ မင်းမမီပေါ့ အဓိကဆက်ဆောင်ရင်စားနေရတာလေဘာမရှင်းလို့လဲ စွတ်စွတ်ဖတ်ကြည့်တော့ရင်စားနဲ့သူ့ရောင်းမမင်းညိုစိတ်ပါရမယ်ခမ်းမကွာတော့ဖြစ်နေလို့မေးရတာပ ါကားကမတ်စွနန္ဒရဲ့ကားကြံတဲ့လူတွေမင်းသားကအစတကယ်တော့မင်းမဟုတ်ဘူးနှင်းကမိုးတောက်တစ်စက်ထုတ်လုံးမှာရင်စားကအဓိကပဲ စွတ်စွတ်က policy ကိုတင်တာပါ ဟုတ်တယ်တင်ပါပြောပါမတ်စွနန္ဒအမှုပညာတဲ့အတိုင်းမှာကိုပိုင်မူတော့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်လေ။ စုပါရမယ်ရင်းရင်းစားအတွက်ကအင်ဂျင်နီယာကိုတိုးဖြစ်ပါရမယ်ကိုစိုးမင်းနဲ့ကလည်းဒန်းနူလောက်ပဲ ။ဟုတ်ပြီ ။ဒါတော့ထားပါလို့လေ။ကိုစိုးမင်းဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူ း။ဟုတ်ကျွန်တော်တွက်ပြထားတာရှိပါတယ်။ကဲကဲနောက်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်စမ်းပါ။အော ် လှမ်းကြည့်စမ်းပါ။အ ော် တွေ့လား ။တွေ့ပြီတွေ့ပြီ ။အဲအဲ ရင်ရင်စမ်းပင်မအခန်းကြီးက40တခန်း 40တခန် းအခန်းကြီးက82ခန် းဟုတ်တယ် ကိုတူးကပင်မအခန်းကြီး38ခန် းမှန်တယ်ဗျာ အခန်းငယ်က66ခန ်း အဲဒါထားပါတော့လေစွတ်စွတ်ပြောချင်တာကမင်းညိုစိတ်အတွက်ခန်းကြီးက36ခန ်း 36ခန်းတော့ဆိုတော့မများလုံးလားပြီးတော့လေ ဒါကဒီလိုပါလေ ခဏလေးစွတ်စွတ်ပြီးအောင်ပြောပြရစီ ဦး sorry မဆုနန္ဒကျွန်တော်လောသွားလို့ပါအ ဲအခန်းငယ်က66ခန်းတော့ဆိုတော့မင်းသမီးနဲ့အရင်ဘယ်မှာကြွားပါတော့မလဲ ဇလန်းစင်ခွဲတာကတော့ဟောဒီဆရာကိုအမောင်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ခွဲတာပါ ကဲမရွှေစုအတော်မပြောဘူးလား ဥပကြီးတာလုပ်ရင်စွစွကိုဒီလိုအိုးရောရောကြောက်ရောရောမလုပ်ပါဘူးလို့ဒါပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒင်းစရာရှိပြင်ရမှာပေါ့တော်တော်ရဲ့ကဲနည်းနည်းနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြသေးလीเนาะဟုတ်ကဲ့အခန်းရဲ့မကွာတာကတော့ဇက်လန်းရဲ့သဘောအရာဩယင်စမ်းပါတဲ့အခန်းအတော်များများမှာမင်းညူစိတ်ကလိုက်ပါနေရလို့ပါယင်စမ်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာစက်အိမ်တည်ထားတာမို့ ပရိသတ်ရဲ့အာယုံဟာမဆုနန္ဒအပေါ်မှာပဲရှိနေမှာတရားဟုတ်ကြလိမ့်မယ်ဆုစုသဘောကိုပြောရရင်တော့လေမင်းသမီးနဲ့ရှင်ပြီးဇာပိုတွေကိုဒီလောက်နေရာပေးတာမကြိုက်ဘူးနော်ဥပကြီးအဲတိုင်းမင်းကြားသေးတာပေါ့ဗျာအဲထားပါတော့မင်းညူစိတ်ဆိုတဲ့ဇာယံကဘယ်သူလောက်မှလဲဩကိုစိုးမင်းလေးရမဆုနန္ဒကလည်းသဘောတူလက်ခံပြီးရင်လက်ခံပြီးရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့လက်လက်ဦးဆိုတဲ့အသက်ကလေးတယောက် ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုတော့ဒီလိုပဲကြပါရှင်စုစုပဲကလည်းတာဝန်တော့ကြည်ရပါစေမယ်ရချင်းကိုလည်းဥစားပေးပြီးလုပ်ပေးမယ်လေဝန်သားတွေပါကျေးဇူးပါပဲမဆုပါကဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပြပါဦးကောင်းပါပြီပြန်ဝင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဥပကြီးတို့ဘက်ကဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်စရဲကြတာပေါ့နော် ဒီကနေ့ရှူတင်တော့ပြီးသွားပြီ။ပြောင်းအောင်မယ်နော်ဆုနန္ဒာ။ဟုတ်ကဲ့ကူ။ညာပဲရှူတင်ရှိသေးလား။ရှိသေးတယ်ဆုနန္ဒာရဲ့ဇက်တိုက်ပါ။ဆူကတော့ဒီညနာအမယ်။ဟွန်း။တိတ်နာတိတ်စာတိတ်အိနဲ့တော်တော်ကြာဘိုက်ကောက်ကြီးထူလာမယ်နော်။မလီအဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုကြီး။ဆုမာဒါလိပြစားနေရတာ။ကဲကဲကိုအောင်မောင်ခင်ဗျားပြောင်းအောင်မို့လား။ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရမယ်။နေပါစေ สุนันดาก็สุเมนเฮจ่าတော့သူတို့အတွေ့တော့တကယ်အမဲ့ပဲကိုအောင်မလို့ဟီသူတို့မြောက်ကတွေ့ရတာမတွေ့ဘူးလားနော်အပိတော့အတော့မြတ်တာလားစုနန္ဒာကစုမင်းနဲ့တွေ့ရတာကိုအချင်းချင်းချင်းနဲ့နေတယ်ဟုတ်လားဟွန်းကျွန်တော်ကဒီနေ့တလောက်ဒီပြီးမယ်ဦးမထင်ခဲ့ဘူးဗျာဟောအစင်သိနေတော့အင်းတို့လည်းခဏလေးပြီးရောအော်တော့ကဆက်ရလိုက်တယ်လေဒီလိုပါပဲကိုအောင်မောင်လားလမိုင်းကပ်ပလာဆိုရင်ရှော်ကနေရှော်ကနေမှ Ari Sanwen ni, lolo kainu, tay kau na beu baca. Hulim he ya. Sunanda ga lenis saja ni dong jauh biar ni deh. Usomengan ni unsur bi Sunanda lekuk kain thare kah. Tomi deh. Mereka orang ti. Jina talulu jilem hobi. Syat talulu ne pika be leci lai deh. Sunanda ya mana, belu lama madu ya. Oh, Sunanda melu ada keu lara biar. Tiada mimpi ada bulan oh. Jika lima, cik lom pobi jabang ngau kuda kah. Tu menemui loko demnya. Tu ala bau polun zombie deh siu. Hula, di luar biola. Hau pabia. Saya membiarkan orang ubah jis, saya membiarkan orang cenderung dah lusuh doang. Di mana? Susu yang baik sudah di. Jauhnya ini dah cijin ya suruh kau layaklah. Okey okey, tanya apa? Ni kau yang no? Kau mana sih? Kau mana? Turu kali. Susu ye muiau, pika bawa cia ada amnya naik busurane. Jiu kau layaklah. Oh, hola. Okey, cia lah bo. Pika bawa kenal ini ya buku. Belok pemain paman jaga ada surah. Ni lah jawab dia. Okey sih. Mama suka oh, aku sam leh dia lah. Bawa mana leh dorang? Jadi apa ni? Ozari macam dah ini dah lo. Mama suka bawa wek lah, no? How dead roye? Mama suka tu sang wujud lagi dia suye me. Alang alang wujud lah. Oh, dah cakap le suka na, nasi azu ye. Pasih mungkin lo, tinggal caya lah, bokwe. Pian ama. Apa? Susu wia ma pei ini ni. Tapi mian apa beno? Hebat eh masuk nana. Yang sang lakuin awen kudo ga tu jadu tapi kiri tua mesura labiore seli. Hebat we, mami we. Tiga masuk tiap teh no? Tiap teh. Tiap teh bime dole ye ji no. Tapi ni ga jono simjar eh time. Kudo jadu tete tua wanda. Tunai kuya ma gule same kau. Hebat we. Tapi ini mabe ati ilian ceturi mabe cia dihiro. Jinne khanzara gule nyudi thare. ดาริโกเมียนนาเนี่ยพอมาหรอไอ้เมียนน่ะเวอมูยาเยจิเนาะหอบ่ครับเฟเชียลเอ็กซ์เพรสชั่นสู้ว่าเหรอที่อมูยาโกอมูยาอาชีพการผิดเตบอดี้ออมูเมเก็ตชาโกเล่ลุชามูยินรึ้งขันซาเจดาริบาป้องยงปีอาผิดปีมาก้าวมามาสุนะนะสุตบ่ปอกบาเด้โอเคๆจูซามาเมเสียอ๋อโหจนเราเคมราชินาเจียวนี่หอบพี่หอบพี่ จะเอาเปลี่ยวทาร์เรตได้แต่เพียงเพียงคลุชัสเว้ยเนี่ยลงนั่งลงกูมีมียาปอบสิเนาะเฮ้ยอะไรนี่ก็เสียจีออสันเว้ยดีฟโฟกัสนี่เว้ยเมนูเลสซิติเซนเก่งจี้ยามาก็ฮัลโหลเดี๋ยวพัฒนาเรื่องเปลี่ยวเนี่ยยี่บอกจะไปเช็คเช่นฮูเบลเล่ตัวเราโน้มาเซย์ไหมเฮ้ยเอาไปเสียเอาไปเสียเอาไปเสียเราเล่นไม่ทันเลยฮัลโหลเออเอลส่วนที่กักกู ตอนนี้ไปอยู่ไหมลิซาวโรจะบินออกเสียอาเป็นไหมเป็นไหมยามาเก้ราเซลูจิจังตอนนี้วะมาสุนันละเช่นเดี๋ยวเราก็สั่งเสียงไหมเอาไปเฮ้ยโอ้โหอาม่าพี่อาทาร์เรนี่อายุดอกเบเบกุนเนเนลิซาวไลอืมเมียลุงกูร้องเมียยี่เอพีเมียดอมคาเปจีนี่ไปวะเนาะโอเคจะน้องก็พี่อาม่าเมียยี่บอกจ้าไลบีสักเนี่ยเล่ทเวตัวมาเอาละเช่าไป มี แต่มาเวก็อารมณ์มามีเนาะอะไรมามีเทปไปมีหน้าเวจูมาจ้าไปจ้าแกฟูร่าจะลงไหมเสียงหรอเอ้ยลาบีแกลาบีลาบีสายยังนี่มีเนาะมาสุนันนะไม่ได้บ้าบุอันนั้นลูกจีด้าบ้าซูซูการ์โดย่าบาร์เร่ดาริตาปอกซาร์กาตุกุตุสิมิชาลูกเว่พี่พี่ลิชาวาร์เร่เนาะมาสุนันนะเต็มมาโมเน ข้างงงงไม่หนีวะเอ็งเอ๋ก็เลยยืมใส่เนี่ยพี่แกมาราซีเซนท่าเร่โลเอ็งเอ๋โฟแกมาราไฮเอ็งเอ๋โฟใครเด้อภาพยนตร์นี่เลยเสียมั้งยาบียาบียาบีมาสุนันน่ะลูกชายด่านเนี่ยแกมาราอยู่ด่านเนี่ยไต่เมียนใกล้ผู้เป็นลูเลยยาบาร์เลยอาตมามาบาเบก้าข้าก็ใส่ไม่เนาะเสียเฮาเด้ข้าก็ใส่ไม่แต่เพียบีเด็ดตัวผู้จะเนาะเปลี่ยวไหมเฮาล่ะ โอเคโอเค แกอารมณ์สินเนี่ยเวลาเฮ้ยเฮ้ย กลับมาซาลูยาวิเซียซาเมกลับปะนิงาโมดาวซิงฟอร์ดกับฟูมาสุนันนะอัตเตกูเอาทานอ่ะขับพีวิลิชาวแกมาราแต่พีวิลิปอดเดลานอแกมาราโอเคยินยงอาเจดีเล่ที่จูมาสุนันนามยันนาลีเนเน่ซองไลเนี่ยยี่เวทามีต่อมาขั้นเนาะ แต่เปลี่ยนชาเราไหมแกมาไม่เป็นเนาะโอเคตีชาจีมาสุนันนะแต่เปลี่ยนชาเลยแกมาอัพเลเวลเราที่ยูยูยูยายาวิแกมาสุนันนะมีเยี่ยวเจ้าอะไรต่อมีต่างหูจะเช็คไปขานหูไปกูเล่ไรขัดตัวดูเลี้ยวอุบัติเบกูอุบัติเบกูกัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้พามาใจลูเล่ทารักจะมีใจบาดเหรอจันโอรู้จินายาลูเว้ยเบียรู้จินายาเลยเฮ้ยเด้เฮ้ยล่ะมันเลยจำมาเลยลูกบาชินที่มาพี่ไอ้ดินเอาลูลงมาปีเดียวเบียแต่เราเบียลูบาปอมาเลชินเบียอ๋อจันโอก็เลยพลันช่วยทารักอันนี้เนี่ยเบียโอ้แต่ก็เราเป็นเช่นลูกบ้านเนี่ยโตโอกาสมาปูสลังกับปูฮึฮึอ๋อดีลูล่ะดีลูล่ะมาสุนันนาเปียนยักษ์ชินเปียนยักษ์ปีบ้านเบียที่มา เดี๋ยวอย่าเอาไหมเดี๋ยวจะเอาเปล่าแต่ยกสองปีว่าสู้จังเลยสุดาสู้น้าเลยบาร์เรชินอ๋อดีแล้วล่ะอ่ะดีแล้วสู้ซะก็อัดได้ปะสู้นานๆเราโยชินใหญ่ละอังกูโตนี่ดิโอ้จันโอ้ขาเรื่องตรงนี้น่าจะเลี้ยงนี่ท่าเป้นี่อาจจะก็ตะลงจีนไล่ไล่ไปแล้วแต่เราเฝ้าซะฟื้นเรียนนี่เลยเฮ้ยแต่มาสู้จะมีในน้าดูเลยเมื่อเดี๋ยวนี้สู้เนี่ยภาษาเนี่ยไล่เลยโอ้ มามาสุกะอแกเดมี่ไม่ยะได้ห่าเลยลูกนำแม่อี้ซုံးแม่ห่าโอ้ตะนี่รอยะมาบ่กั่วเทปาติงกาหมูตาวซิงฟอร์48กัดโฟอาร์1เทซะมากูอ่ะมอเดี๋ยวหลุดท้ายซะมาเปียจินน่ะอ๋อเปลี่ยนใจไปไล่ตาได้ก้าวมาจินโนกะตะเก้กูโหลจินแล้วกั่วตีอ่ะลูกยัดไล่ตาบ่ะเปียเอ้ยล่ะตูก็แลเอเซ่ลิชิหมูชะยันยันน่ะเนตูบ่ะดิเกษาไม่ชอบเปียจินโนเสียเสียป่วนล่ะก็ไม่จักกะหน้ามาเลยดิ ไทม์มาอุปกรณ์ไทม์มา โหดาไดตาป๊อกซาก็ไม่ป่าวล่ะโอเคไม่ป่าวสุบาတော့ตัวก้าเสร็จทาดิเปลี่ยนเสร็จนี่ลูกอ๋ออู้ฟงเสร็จแท้อ่ะสุเยยุดิเปลี่ยนจิบิยัดดูไปไหนมาเลยวันตาไดตามาสุเยอ๋ออุบาจีเนี่ยบ่มาสุอศีบีเม้โหดาไดตาป๊อกซาก็တော့เตียหลุนลงมาดิရှင်ตัวไม่รู้ฟูดิတော့อแค่แค่တော့ชิดาบาเลยตลอดเลยโหอะติดติเนี่ยสุบีเม้สุสุซีย่อบ่อุบาจีอ๋อเล่ๆอู้ก็คอนยูดิแลน้าไม่เลย แมกโรโฟนปูเซชั่นมาแล้วไม่ติตรงไหนกันลุงแคมเมราเอ็งเนี่ยก็เลยไม่ยื้อดาတော့ไม่แค่ฟูล่ะอู้เยเอ้ยเปียจนเราแลมัดสุเนี่ยกูอ่ะมองจาเบลูซิซ่าอย่ามันดองไม่ติတော့อะดิเนี่ยก็จม่ะลิโดซาถั่วลุนๆอปะกูซะๆต้งနေดาเวเนี่ยระกาเปลี่ยนให้แข็งอ่ะတော့เลยเบก้าวมะเลยหมอกูล่ะอ๋ออูซ่าเกษตรเปียวงลิงาอะแท้ๆตั้วอยู่ไล่อู้มั้ยอ๋อกูซูมิเนี่ยเช้งตุ่ยเนี่ยคันย้ายตาอูเปียวดาบ่าตะฉิงลุงหล ไปกาบ่มาเบลาบ่ว่ามะซุยาจนเปียวไปบ่มาอ๋อๆดีมาจิบ่าวอะเซนตัวเล่เล่มะลาอูล่ะเองซูนี่ดาเวโอ้โอ้นายงานยาอะลิติ้นโพไลดา Bama baby below my payment to me, my motel, Susu de Altegoya, ma, Ubadi. ဟုတ်ပါဘူးနေငါမို့တော့တယ်မှာစုစုကချင်လို့ပါဦးရဲ့ဟုတ်ပါကြီးတို့အပေါ်မှာလေစုစုကဘယ်လောက်စည်စနာထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါကြည့်ပါတော့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အမောင်နဲ့တိုင်မင်းအိုးမဟုတ်တာရှင်နေရာတကသူ့ပဲတိုင်မင်းနေရာသူ့ပြောမယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကပြန်လာပြီးတော့အေးရပါမှာလေ တယောက်တည်းစိတ်ကူးရင်လည်းအခါမှာဝင်နိုင်ပါတယ်အဲအဲအဲ့ဒါလေးစီစဉ်ပေးစမ်းပါဦးရှင်ကျမတူမလေးလည်းတကားလုံးထမိန်ပြားနဲ့ပဲကိစ္စပြတ်နေတာပဲတခြားအခါနေရာဆက်ယုံကအခါနေဆိုတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဟိုပြောလက်စနဲ့ဟိုအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှဥပကြီးကဒါရိုက်တာကိုခိုင်းနိုင်မှာရင်းစားစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာစကားပြောနဲ့ပြမယ်တဲ့ပလီပဲပြောင်းပေးပါဦးရေအော်ဟိုနောက်ခံဆိုတ เนี่ยจะก็ใส่อย่างอยู่เนี่ยไล่ไปแล้วหน่ายเสียนเปียเนี่ยดากูอ่ะล้นล่ะพี่ก้าก็เลยปี้ดหลอกชื่อนี่บาพี่ลูกอะสุสุโนซงไล่ย่อได้อนิเนี่ยโอ้ผิดเสียมาบ่สุสุเนี่ยหมอฟุละอุบัติครับเนี่ยฮู้ๆๆๆโอเคโอเคจิซูเมียอีเต็มมาเลยอุ๊ยเต้กูเจซูเต็มมาเลยนิงามูตอกเลยดีละเด้มาเป็ดกูเป็ดเสียมาสิจ๊ะหอดบ่ฮู้ๆๆโอเคจนเราจะเอาเหมือนเนาะอ๋อๆก้าวมาพี่สิก้าวมาพี่อุบัติ จะมาลงมาเลยแม่แม่เนี่ยอุ๋นเนาะโหโหโหโหแกพี่โหแกโหแกสุนันดามาไล่เด่นน่ะเช็ดกูรอไล่ย้อไล่บากูอ่ะมองยา จีโน่ไม่ตั้งไหนหรือวะพี่ไม่ตั้งไหนหรือวะเข็ดเถอะพี่สุนันท์ก็เสียงวิจารณ์อามาเมื่อตะเกียกเลิกนี่แกอ๋อจีโน่ก็จูดิจ้องดิเปล่าล่ะพี่ตะคู่รออภิญญ์เปล่าทำไมเนาะสุนันท์ก็เปล่าล่ะมาไล่ย้อนตัวก็ย้ายมาโกหมอบุอืมเข็ดเถอะอะข้างก็ตูเลยเนาะหุบบ่ได้พี่ไม่ตะกาปีตุ้งเสียหลอกสิบ่นี่บ่ตะชิ้นไม่ตุ้งจริงเนี่ยเจ้าก็ ยินสร้างยังจะให้กูปล่อยเรื่องสิ่งที่สามสู้นานาเปลี่ยนสกุลลงลีรู้ปีปีตาตาโพสิชันนี่ นักขังตีกีดาร์ออกมาบ่เนาะ เอาเด้ ยิ่งยิ่งยองยองเลยป่าไหมที่มาอุบัติเมื่อมูดเอาก้าหามีเวสาลวายเอ็ดเต็มเพียงเปลี่ยนจี้ยังไม่กล้ามหูผู้เปล่าหูตะกั่วดีตะกั่วเสียสัจจีมาสกุลนั้นกูมิมิยาหน้าทองมายาดาชิไม่กล้ามหูเปล่าแกจี้จ้าอย่างเปล่ากูเตียนเอาเอ๋เปล่าเปล่า สองปีถ้ากว่าเจ้าบุญรู้ไปจีจินเลยบาสก้าเก่งมาสองนี่ดูซึ่งนานาก็เส้นอะไรอ๋อพอเนี่ยไม่เสร็จปีเลยนี่ล่ะซึ่งนานาก็กูโซมิวนักกูจะจูรุปอยู่เลยถ้าบาดเลยไม่มีจีนี่อะไรเลยมามาไม่บอกอย่างอ๋อเองก็ไม่ตีเอาถ้วยลายาได้ถ้าก็กับไปยี่สิบเป็นเนาะโอเคเลยยูทาราเซทาราลีดีกว่าเราเข้ามาเลยอย่างอ๋อยกเช่นไล่จีบกูดูว่าขอเลย กูดูว่าขอเลยยินสั่งอ่ะปัตมาเนี่ยเนี่ยเอาล่ะนอกตัวไปเลยลูกพี่อะไรเดี๋ยวเอาล่ะสุนันท์ได้จีก็รอตะเกียบที่เบี้ยบ้างกูสมิงอ่ะสักครับพี่คนนี้นี่ด่าละอ๋อดูเช่นนี้เลยลูกอ่ะคุณลูกเช่นน่ากูเลยลาเรียบยังตุ่มเนี่ยแต่เดี๋ยวเวสาลีรวยเวลาเรากูตุ่ยไล่ลูกสิ่งที่ไม่ชิดยังไงเนี่ยอามลูกอามเนี่ยพี่นี่เลยขันเลยจีโอ้ได้ด่ากันสิ่งที่ขันได้ลูกอ่ะปอ สุนันท์ได้อัลลาห์ก็รู้อัตถุทิพย์เอาล่ะกูว่ามั้งสุนันท์ได้วัฏฏะทำไมกันอายุมันพี่ว่าลุงล่ะพี่ว่าเลยขมิ้นพี่ว่าละมันเลยอ๋อเอาดูมาที่นี่ที่นี่ได้ไหมพ่อจีอ๋อยุคนี้ลีกาบอกเต็มบีอายุมันพี่ว่าปุ๊บพี่ว่าวัฏฏะใครเนาะสุนันท์ได้กูลุงอัลลาห์กูมาบอกสิบุลาบีอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่จ้ารอถ้าลาบีเบอุบัติมีปีธาราเลยกวดตีเลย ยกเช่นทราบอย่างลุงมองตัวพี่เนาะพอมิงคลีกับตุรุนี่กูสั่งจีไรเดอเลี้ยงงาไทยงูมาไทยนี่เดยินยินสังฮะยินสังกูดูเบกูยาวนี่เดอพอเบกับไทยงูเดชะลุนี่เราบีอะไรสุนันท์นายกงฮะตุกงากูสมิงปะคงบ่มีจานี่เราบีอะไรอามาอุนเดมาเต้าปานี่เดสุนันท์นายมีเลวมีเลวงูบีอะไร ข้ากูเลี้ยงบีเตียงกูพอเบ็ดปีธาราบีอะไรบีอะไรกูเตียงเอาไอ้ยังไงบีอาบุงอรุตีมาบีอายังยังเลยไม่เจ้ามีอะไรไม่เจ้าจีเลยบีอาเมื่อไม่อยากทำไมยังยิ่งเส้นสันวิวทายที่ข้าไม่รู้เพี้ยตัวอะไรกูไม่รู้ที่เลยกาลาตาปฏิตาอาจารย์ส่งอาคันพิเศษยังไงบีอาอีบีอาเราไปมาบาสินวิปยาทาร์เลยมามีจารีโน มามีบาร์เอ๋ดาริดาจี้ก็ส้มเนี่ยสุนันทารู้ชิดว่าจะไปถ้าแต่งงานที่ยาวตัวเราไปมั่วละที่แต่งเสร็จแล้วยังมาสู้ถึงเนี่ยอุบัติเกิดเมื่อเทนโลลูกบ้าเกิดเมื่อเทนโลลูกบ้าดาบีเมื่อดาริดาอ้ามองลูโรสารันทูกุยมาปีนหายบุพะบ้าขมยาจะไกลเนี่ยบ่เลยโอ้ขมยาดูอะไรบ้าติดเลยก็มาเราตะโกนมาเอง จีโน่รู้ยัยผู้จันเนี่ยไปตรงลีเซ่มาไปสั่นตะคุลงเปียตัวเมียเปียแค่นั้นก็จีโน่ตัวรู้ก็สกัดมาผู้ดาราอีตาสูเรกงอ่ะตัวจักกูอาคาตรงลีเซ่เราพับปีเนี่ยนี่เอาลีอาตาระตัวรู้มาตั้งกับพายตรงลีกาเอ๊ะประตูไปมาเลยขมิ้นเอาเส้นอะไรจีซังสุนันท์ดาวุฒิเนี่ยเอาเส้นจ้าทอเลยโอ้ตัวว่ามาจ้าเลยเป็นเส้นจ้ากันเลยพิจารณาเอามา เปลี่ยนใจใครอุบัติเหตุแบบเราที่นี่นามสุรากุลเลยไม่แน่นอนนี่อุ้มอย่างยุคเชียงยุงก็ทัวร์ลาร์เนี่ยเสร็จเลยไปดูพี่เมสุรารีจะโน้ชิมจ้าจังก็มาเกี่ยวกับพี่เนาะอามันได้พี่ยังจะโน้กันนิ่งก็มูต้ากาเรก้าเมงคลีก้าสุนันดามาพิชิมุเนาะหัวดอยตุมาสุนันดามาพิชิมยินสามีพี่ยังสุนันดาสุรากะ ยกเช่นเหมือนเดิมยกลาเร่เวกองซาลาเร่สามีสุราเร่เวนไหนเนี่ยยินสันสุราเก้สีมาลีพี่อ่ะสุนันท์นั่นลุ่มมีมีเบยินสันลุ่มมีมีเจจีเนี่ยบ่ฮู้ด่าบ่พี่อ่ะฮู้ด่าบ่จีลียินสันอ่ะกูดูว่าดูเช่นนี่เลยดาวดูตีกูดูกับชีมสุราเดียวกูดูเนี่ยกับพี่อันลาเร่เลสังเวลาเร่เทซาลีกูตมีอันตนูเล็กขนาดกูพี่อ่ะเลยฮู้ล่ะ นอกกูตู้ยุคเชียงจีบูโคราบูปี่อะไรฮอไล่ตัวเราปี่อะไรยูเนมายินนี่จาราบูปี่อะไร นี่บ่าว Now bang to Rogin Nisa Labi. Zabang auntie, Jagwara Beha. Ha, same as the Ashilo, Leguamoya. Jenna Mimia, Sunana, Mahobulu, come out, Blue Biamle. Yin San Yin San, pulling a toilet, yen, a sobime, Makalapu, Mapiamu, Manamu. Ubaji, a jam bezelu, selling. Do you look the malaria? See malaria? Less only be lying. Yoshin Lee Kobia lying. Yara belu. Attend this year, Pimadwabula, Ubaji, eh? Hold Dabe. General Don Edrum, Sinami. Yin Sayas, Ziago, Bolling on Yamabian, Naimusovi, a pit in the Apilami. General, attend this at it. Garega, Pidu repeat it. Look the malaria. See malaria, attend the Mauro. General Lemakanai movia. Avia, Adalu, Lily Nanette, doing a hotel. Okay, well, you look down and come, Olivia. Say, go, Yamabe. Go, I'm on Biodolu, go to Yushin Kora, like Dwabi. Jenny, me down, Mamma Hulu. Too good to soon shut down my piano, you know. In science, they have Yanima. Dapo. Dapo, the Chanila Mashiva, Uaji, Mashiva. Soon Nanda go the Aya Biancova. Canali Yam. General do cover, baby. Soon I got a piota baby. Yeah. Okay, go on, come here, Joseph and Joseph. General, my life. The cool at your town, me. D. Kali, my babe, Ninga, Muthoka, young denying. Tugo, a boza, main clean, yaga, pia bad, hey, Ludo. No, General, a pimp in it. Kabama, G. P. O. Maria. It I will listen now, no. Gabia. Gabi, oh no, Genova, like your bibam. Jesus, I will go to me, okay, la, do I just. Susu, the boba, what I will be. Pure that you are a masule, amata anabare. Hello, mamma, chin, I know that coolo. We go moutelo da matemusoe. Shake at a bia, mammy, you rebbe. Bianda, you like him, Marish, eh? Tida da, nerum, so you know. Masuga, semi, bebusoe. The carlum, ye repti chalayam, a cheer young luba. Must I may win Biorello, Matinzi Jimusu. Pure, aqua, yavare. A goa let zany jani, rabbi. Cheese anybody can. Go amonga. The soup woman, Pelos seed in a tare suda. Ubaji so up your daddy, let the cannon and pull. Ah, Cupinidara. Go among the old hair, case I'm hope. Go so many or genoa, Pido Hodia Masu Melly. Soon and ah, so renameu. She re be chalidama, damn you me. Tika yara. Piancin lava on sue. Susu sent avi pibi melee. Wonder like damasu, eh? Pedro of the amen, eh? Eh, ya. Suga dig up jay pay in town. Say my barbe, just like Halula, you know. Beat the town your sheet and dinga mudo. Be those in it. Get my way so we go am mama. They saw you in our suit. Hello, neighbor Omia. Go so me. Go go among a petunga to your lulu. Oh, come ya, the titty chatter to your lady. Oh, Dilurilla. Susu coo is some chalet, baby. Diga usu se jaime. Me or Nene Shoginaqua. Darcia, who loves doing all things, Nezala? One gate had to lie, Messia. Eh? Dobe, dobe. Sound the maga, megro phone with the ritano. Go back, Nene Shui. Hey, oh, Nayama, yachting you, man. Do same, eh? Gay, Raze, don't not die me. But tomorrow, you seem like Domida, Marelu, Tin, no, same account at Muyapo. How about soon? Mamma will so be muted upon the honey. Gong Liu. Yingwine, tell a yame. Na, Levi, Sagalon le yabi. Ke alo, sinin, or same. Okay. Start. Sonoma. Ready? Clipper. Ninga mudao, sing semi three, cut two. तू आ ले खोरा हो गालाई मेरा मार बिठने बाबी लो तू चाइ लावारे सुरे हुसा हुए तो आ रा ले शुशिंग जी जाया आऊं सुरुंगा चाऊं तो खूब जा बिन्ये लाये जा गाने गा गुगा तू पमा सिर ना लो मेरा तू चीना पाजी रोले सुबी लाई तो आ मिले अपोवाले दुनिया को जीत जी जी ने मिले मेरो कुडुआ गाले गुला कहने माँ भाभी लो मियोंग ला डाले मतियो डिजा डिजा ने लोन ला राव ओला हिले महुपे ने टूरुनी ले जाता ने तू यू या वो डोंग्या मिले अपोवा लांजी लाई डो गा कुडचा कुडुए यिंगुए ने उजाऊ ने भी ऐ चिंचा मारो गा बाटा नहीं नो माले गा मावी ठने ओ तेरो ले कुटुने गा खूमा ट्वी जा भी तू खोया लाई द्वारा मम होटा ये ची भी ती ला जा खेमे ला जाने तू छिनी रे सुराओ ले गा गा ती तू उले गा प्यान छिमी लुदा ले यो मीरा भी हा ममाऊ गा ममाऊ गा मागू ममाऊ कट के डायरेक्टर चिन्ना ये ला काम आ रहे मासूना ना जमा आप जिस लेखा लूट आ रहे हो उठा माउनो क्या क्या निंगा मूता उठ कालों टीपे तुम जेली जाओ ये तो हमारे सोयिंग नी दे सुलो बा चिन्नो चिमाशे चिन्नो मैंने मिले नूपियन्या दे बावे ना नूपियन्या माना रोशी रावे कुछ-कुछ मोमो कुबिन्या उरो बेड़ों में किस लेखा में लोफु सुरा तिठा जी जने नूपिन्या जनो सब यो बियाजे उमसुना ना ये यो बात ओ मलो बाओ शोषिया इधर सुरा लुए बारे काये बीन पी रहा है नाव से सिया चाऊम शिरो ए सेंपियना जनो हुओ हाँ शिरो डिबुआ डिम्या दाबारे ओ सुगले यानी लेका सेबुआ सेमिया वालू अब्बा प्योचा ले सांबा ए ला त्यंजाया जेजू ठूटे मारे मसूना ला पीरो डरो हेलो ओ शिवारे कनाले कहीं ना बानो सुसुए उबा जी सिया टेलीफोन ना रहे हेलो उबा जी ला प्यो ओ हुए रे लाऊ बेसुरो नेरा बो कराई सुसु गारे बलाऊ शीरे सुरा उ ती बे हा बेनिया आने नीरे सुरा ती इन पी रा बावे ओके किसा मशी बाऊ อ่อเปียวหาอูเมซุซุเปลี่ยนจี้รอเลยโหไม่ใจ้หลุเปลี่ยนให้ได้อาการชื่อเลยมะล่ะมะเลยไอ้เราชื่นไดเรคเตอร์เมียอ่ะเลยอะยังไม่ปี้ไม่ปัดตาเวต้งท่าเลยคู่มาตากาใส่ยะเลยมาไล่ได้กางว่าเราไม่เปียวจริงอย่าบาเด้เจซุติมาเด้อื้อ उबाजी अटले अटोदें चोशी रे चनो अयूसा ले मेप्ये फूसूरा गोले चनो वांधा लावावी तहें जारे गाले चीचू येदा जा लावे कु आम माँगारो ठटे ही सुगरेगा कौनसू डरेटा सुम्या याने उनाम दी मिना सीना कौने मिना वे मिना पेटी ना ब्योरा मोला मटी माने भया तूरो ये जा रहा का मिन मी जाऊं गुसुमे ठीमा निंगा मुताऊ का ठू जा रे कहे जाइते सुरा गारो अम्मा मैं कुआ मो होला अकेरमी पूरे मत लाओ लसु तो आले मिला लो बे नौकुओ तो मिली सूले लाई बानो तो रोज़ सूज में मिन्दमी मलालो खेतू ही नहीं हूँ मैं। नवाने को ये सुपारे का अभिने काम या चलू ले। ओ, सोमी ने जगाबियों नहीं रहता, निंगा मुदा घूमी नहीं बिलासू। ถ้าต้องเกียรติมีอย่างนี้ลูกเนาะแล้ววันนี้แหละเบมินมียามไปสุดอ่ะหิ้วแต่ยาสาติในวิ่งกูเองฮะแต่ยูวิ่งมาจีนยามันเชื่อมาดูมันสุดสิกูอยู่ไหนนะเบอุสานกูว่าเลยตุ้มยาสิมาบาราอุปาอ้างกูเบียวไหนเนี่ยเกว่าเลยสุดละเกมเองเฮ้ยหัวใจเราตุ้ยรับบ่เนาะโอเค กูเสนอไปกางซงอเมียวตมีสัตว์สังสุยาตุยอเมียกูจีนยาบามีปีเกเรนี่จวงงานยงจีนพิจารณาเกเรเนี่ยมายุ่งเชิงการีมาแต่ยุ่งสังเกตุอเมียวตมีเรื่องกันกางซงยุ่งเชิงสัตว์สังสุยาสิตุการอยู่ยุ่งเชิงมันมีสู้นันดาพิบาร์เลยสิ มีนมีสุนันดาฮะนิ่งกามูดอกสักกามายินยันสังพีทูจ้าพยองยังสวัสดิยุสังตัวเรื่อยๆอากูโลช่วยเซียงยุสุกุสุกุยาชิจิมพิบาร์เองเสร็จแล้วปีเอเกียบยาพ่อยมาเชกุพับยาบามีนิ่งกามูดอกสักกามูจิสุดิอากาสุนันดาพยองนี่ปียินยันสังอพิจตังอสามาอสงปอลุนีบาร์ดี สี่มากลีพี่ตีอยู่บ้านเดียวสั่งแล้วเอี้ยปุ่นเลี้ยงดูเย็นเลี้ยงดูพี่หลับดูยินเสียงเสียงกูเลยปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนก้าวไปไหนเงี้ยดีอ่ะทุกทีกูดูเนื้อตัวยามยี่หูลาพี่ดูอ่ะค่ะจะเพิกกับหุ่นตาจะเพิกกับมีมีชิ้นเนื้อดูเนี่ยเขยามยี่กูใส่มาเก่าเนี่ยพี่ทุกดูลงสวยเนื้อเสียงเจ็ดดูมาพี่เต๋อดูอ่ะจ้ะอ่ะที่เลี้ยงเลยใส่มาเล่าเสียงไหนมึงกู สก้ามาเปลี่ยวไปเยี่ยวเชียงปีนี้เปลี่ยวสวนเปลี่ยนเปลี่ยนตาในเงี้ยดีอ่ะปู่ไม่ใช่ไหมอ่ะเกยุยทุเรศปู่ยุยพี่ตาพากะอันตัวกะอายาตาพี่ตัวในดีหูอ่ะเกยุยอ่ะพ่อมายูซาดีเยี่ยนสั่งยืนด้วยขันสั่งเจ้ากูเนี่ยน่ะมุยยาพี่แต่ยูสั่งในส่วนสีดอกจังสูนันดาอ่ะก้าวสูมีนมีสั่งสั่งสูชิมยัง ส่งพิจารณ์พิจารณ์กางส่งอเมียวตมีสัตว์สังสุยาตุสูนันดาช่วยเซียนยุคเล็กขันยูโบนี่เจสุเดินสกังพิจารณ์บุเซียนยูโบตุจวายังเพิกขวาร์เลยเชียงเกี่ยวกับเพื่ออุกตานีอพยพเวนลูจิมยาโยเชนปิญญาเลจิมยาเนเอเดโรมยาเชียง จม่าคุโลมันมีอะไรไม่เกิดมีสุยาสีเลยด้วยจีจีจุดมาเลยที่ลูกเกิดมียาสีเอาเต็งจ้าพี่ตาปีจาร์เลยเต็งเสียมีเสียอาลุงโอจีจุดเต็งจ้าพี่จารุวาเลยเกี่ยวกับพ่อแม่เชียจม่าอเมียสีมาเว้นชาติเอามันเสียสีลาวาเลย จม้าหูเกิดมียาสีเรื่องขังหูจม้ามันใจลุบยังยังแข็งเงี้ยวาเลยสิยังยังบีบีเม่สกับยาเรค่ะจม้ามันบีบีอ่ะผู้ลุทิ้งเงี้ยเราเว่ปีอะไรวาเลยโอ้เอริขังเอาเว่จม้าหูหอยช่วยสิ่งยุสุยาสีวาเลยแต่ช้าขันนี่มาเลยจม้าหาจะไรใจสีแข็งเงี้ยยาละ ลุกลุกเฮาลุปีเวียนนี่รับพี่ไปเลยสิช่วยสิยกสุยาลุเว้นตาลุจะมาอยู่ซาบยองสิเลยเสียกูอามังจีจูเดินเจ้าคุณลูกพูดจะมาเลยสิจะมาบาเซบยองมาไม่ติลุอาลุงจีจูจะมาเลยสิจีจูจะมาเลย ดิลูโซโรเล่เมนมีมาสู้อะมาโซกาวเนาะกูว่ามั้งโซราดูมั้งบูยากันนะดูดอยล่ะ ดับบ่อาทิตย์นี้ข้างหลังอะอ่ะมั้ง Choose a la ammo. A get me yaro tutuma minami. Ula Kamba, ya Kamba. Caesar biaro horiga mina nasumi. Shuizin yusu yaro minami de ya. Well, honey. เสียกูอ่ะมาสุมากิดาริโอขึ้นหลบไปแล้วท้องมามาเลยเสียตะเกรอดิชุยซินยุสุหาเสียตายาไรตาวะสุกรอวะเลยเสียอะไรโหลไม่ลงเลยอะไรโหลไม่ลงเลยอนุปัญญาเตเจมาดาไม่รู้บ่าวมาสุนันนะตะอย่างเนี่ยตะอย่างสานาบ่เว อนุปัญญาเตรียบ่าวจีนๆนี่เนาะอนุปัญญาเตรียมามานะกินพี่อจินาสานาสิกลีดิถ้าว่าซินถ้าพี่เล็ดด้วยตัวมั้ยสวยบลาวจีนูเสียก็มะเลยมะสุนันนะสุอาลุงน้าเลยบาพี่เสียเยสุโหดาขึ้นหลบไปขึ้นหลบไปเลยนะ มานารกุมูซุนเตยยาจอกาลวาดิอนุปัญญาศีลโลกมีกวินงาดาลิงาเนไหนมาโลงามะปายินเปหามาไม่ผิดไปอู สนิทอาชีวะมะเล่ล่ะไม่กะปะโลกรังจองน้องเนเรปัญญาศีลฤยกุมตรินฤยทုံติ้นฤยแม่งวยตะเปียมะยีดาเตช่ายาบีแม่มีมาคะเรสะลั้นฤยมะยียาละเรมะตั้นโอเช กงตรินเปียนเอเปลูเวป่วยเวแม่อนิเนอเมียนโลกรันเตยาเยเล่ดาญาฤอศีเตอเนญญ์อศีสินอฉีณีตุยะจုံยาเมมะล้วยไหนเมดาฤโกติเยเนมะตวยอศีญญ์นวยกินเมเกฤตะนิจะอฉีมะละจุยจะเมลี มินเนตาราเมนเนตอราโอลาอุมะเลสินเยตริโกสีขณะลีเมปะอสะสะมะยีเอชะนัตตะมันทำมินิมุ่งไหนโอลีตะเนจาโรตุยาเมมะตวยติงคายาโอ อสินทาวระทีนี้อนุปัญญาขย้อมเยอติตุยห้องมะลีอจองพวยจีบามะตวย